राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2061 तदनुसार 17 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम शरणाश्रय एक नंबर भगवान का आश्रय, दो नंबर अपना श्लोक का आश्रय, तीन नंबर धर्म का आश्रय। योग तीन बताए, कर्म योग है वो अपने धर्म का आश्रय है और क्रिया है जो विश्राम है और अपना स्वरूप का आश्रय है वो ज्ञान योग है और क्रिया है जो विश्राम है और भक्ति भगवान का आश्रय है और क्रिया जो विश्राम है। क्रिया का विश्राम और आश्रय तीन, एक नंबर आश्रय भगवान का आश्रय, दो नंबर अपने स्वरूप का आश्रय, तीसरा अपने धर्म का आश्रय। सधर्म बचावे से नवगम्बी धर्माश्रय अन्य विद्यते, युद्ध से क्षत्रिय कोई धर्म नहीं है। धर्म का आश्रय देना है कि कर्तव्य आश्रय देना है, ये आश्रय है और करना कुछ नहीं। और कर्तव्य का पालन करना है, कर्तव्य का पालन करना है और कर्तव्य का पालन में जब तक राग है तब तक है, फिर जब तक उसके बाद भी विश्राम है। एक प्रकाश है न प्रवृत्त विश्राम पा गए, बस ऐसे ही भगवान का आश्रय लिया और विश्राम पा गए। ये तीनों मार्ग है कल्याण करने वाला, योग मार्ग भी और सांख्य योग भी और भक्ति योग भी। सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग, दो नंबर ज्ञान योग, तीन नंबर में धर्म योग, कल्याण कर्म योग। अब भौतिक साधना या आध्यात्मिक साधना ये आस्तिक साधना, तीन दिन साधना है। जैसे पूर्ण जी एकदम भगवान पर श्रद्धा हो तो एक नंबर भगवान पर श्रद्धा करना है, भगवान पर श्रद्धा ना हो अपने स्वरूप पर अपने पर श्रद्धा करो, आत्मा देखते है और धर्म पर भी अपने स्वरूप पर भी न हो तो धर्म आश्रय सधर्म धर्मांत क्षत्रिय सदमित्रिय धर्म का आश्रय कर्तव्य आश्रय अपने कर्तव्य का बल, कर्तव्य शरण हो गया चाहे कर्तव्य का आश्रय ले लो, चाहे स्वरूप का आश्रय ले लो, चाहे भगवान का आश्रय ले लो, तीन योग है, तीन बात है। योग आश्रय ज्ञान कर्म से भगते एकदम उद्धार हो जाएगा, साफ साफ बात एकदम। ये गीता की और भागवती दोनों की शिक्षा है, भागवत में यही बात आई है, यही बात ज्ञान योग में। सबसे ज्ञान योग मुख्य है, पहले ज्ञान योग के बाद में कर्म योग, कर्म योग के बाद भक्ति योग। ज्ञान योग कर्म योग दो साधन है, भक्ति है साध्य। एकदम सिद्धांत ठीक है, अपने कर्तव्य का पालन करना। और सबसे उत्तम भक्ति हो गए भगवान का श्रद्धा है, व्यास भरोसे कुबरी के शोभ पाओ प्रसार भगवान का वर्षण ले बस, और कोई जरूरत नहीं किसी बात की। सबरा सेठ गीता ने हृदय बताया सर्व को हितम को सुनो, सबसे को हितम को शेष परम वचन, परम वचन श्रेष्ठ वचन खुली बात है सबके लिए, जिसका जिस पर विश्वास हो उसका आश्रय लो, अपने धर्म पर विश्वास हो तो कर्तव्य का आश्रय, स्वरूप पर विश्वास हो तो स्वरूप का आश्रय, है भगवान पर विश्वास हो तो भगवान का आश्रय, श्रेष्ठ भगवान का आश्रय श्रेष्ठ, ज्ञान योग कर्म योग ये साधन भक्ति योग साध्य है, एकदम ठीक है। और रुपयों का मोह का आश्रय ये इतने मर देगा, रुपयों का भोग का आश्रय जन्म और मरो जन्म मरो अभ्यास है, रुपयों का आश्रय रुपया बढ़िया है, बहु बहु रुपया बढ़ा भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तय भगत नाम ठगड़ना एक बात है, सज्जन सब सज्जन माताओं बहनों सब भाइयों के लिए सबसे बढ़िया बात है, नाशवान है रुपये नाशवान है भोग, जन्म मरण जाता दिन बात हो लोग प्रह दो में लगे हुए हैं, बस रुपये संग्रह करना भोग भोगना भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम त्यागृष्टि वे साधक नहीं हो सकते, वे धर्म रहने वाले हैं, धर्म का आश्रय लेकर अपना भगवान के अर्पण कर दिया तमाशा नहीं, धर्म के अर्पण कर दिया स्वरूप प्रकृति के अर्पण कर दिया, फिर उनको मेरा अच्छा नहीं है, धर्म के आश्रय कर दिया धर्म का आश्रय धर्म में लगा दिया, जल चीज का आश्रय देना ठीक नहीं है, आश्रय चेतन का देना चाहिए। एक बढ़िया बात है, जब दूसरे को दे दी तो उसका धर्म देना चाहिए, कर्म योग में धर्म का आश्रय ले लिया तो वो पैसा चीज पर संसार की चीज संसार हो देती, संसार चीज संसार हो देती, अब उसे भोग के लिए नहीं, ज्ञान में भी ज्ञान होगा तो मैंने संसार का त्याग कर दिया, त्याग वस्तु भी लेने चाहिए, और भगवान का आश्रय होते हुए सब भगवान को दे दिया, अब भोगने आश्रय दिया, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही उत्तम बात है। इसको भगवान कहते हैं सर्व पापे विमोक्षयामि, सब पाप तो मुक्त मैं कर दूंगा, तू चिंता मत कर, मार सुसा साधना में भी मार सुसा, योगक्षेम भाव में भगवान का आश्रय सबसे बढ़िया सर्वधर्म सर्वधर्म तुझे माँ में कम शरण मिल जा सर्वधर्म बनी तुझे आश्रय भगवान है वहां धर्म का आश्रय कर्मी हो गए छात्र तुझे माँ में कम शरण मिल जा अर्जुन ये ब्रह्म था गुरु हत्वा ये महान भगवान ये महान भाव में भीष्म द्रोण प्रमुख था सर्वे शांतमीषा भीष्म और द्रोण भीष्म तो कुल परंपरा से पूजने है द्रोण गुरु भाव से पूजने है पाप से डरता है भगवान सब पाप को मैं करूंगा तुम खतरे का पाप करूंगा धर्म देव दास क्षत्रिय क्षत्रिय जो लिए धर्म से बड़ी हुई धर्म युद्ध से बड़ी हुई कोई आश्रय नहीं है बहुत बड़ा चीज है सच नो बातें बहुत बढ़िया है हम लोग इत्यादि देते हैं नई नई बात पैदा होती है नए नए अर्थ पैदा होते हैं बहुत बड़े सुगंध तीन बात है ये भागवत में योगास्त्रों में अप्रभुता ज्ञान कर्म से भक्ति से ज्ञान पर ज्ञान है मन स्वरूप हो कर्म कभी हो गए भक्ति से नान्य उपाय तीन इसमें कोई उपाय नहीं तीन गांधी सब उपाय आ जाएंगे कर्तव्य का पालन करो चाहे अपने स्वरूप में स्थित हो जाए प्रकट हो गया कर्म योग लिया धर्म के पालन कर लिया यहाँ योग प्रगति का अर्पण कर दिया और यहाँ भगवान ने अर्पण कर दिया अर्पण कर दिया उसने अपना कोई शक्ति कुछ करना नहीं फिर जब दे दी तो भाई काम बने दे अपने तो धर्म को दे दी तो दुनिया को दे दी और ज्ञान ज्ञान में संपूर्ण दे दिए प्रकृति को और भक्ति में सब दे दिया भगवान को और अपना मान लिया जन्म मनोर चार बात हुई तीन कल्याण करने रही एक दिन मन साव साव स्पष्ट भौतिक साधना आध्यात्मिक साधना और आस्तिक साधना ये तीनों का नाम है कर्म योग भौतिक साधना है ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है वो आस्तिक साधना और अपना मान लिया जन्म मान में पदार्थों को भोगों को ये योग नहीं है भोग है योग नहीं है बहुत बड़े भगवान की चीजें बहुत बढ़िया चीज है ध्यान दे रहा पढ़ो कृपा करो एकदम ठीक हो जाएगा साफ साफ होता है साफ साफ कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग योगास्त्र योग है अपना एकदम ऐसी स्पष्ट बात पहले समझ में नहीं आई है। जो ही मैं देखे जो ही अर्थ विचित्र बने देखे विचित्र तो बने चित्र मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो भैया ये जल्दी जल्दी लग जाओ कैसे कर्म मारो कर्म कर्म योग करो भौतिक साधना है आदर्श साधना अपन में लग जाओ और भक्ति है तो भगवान में लग जाओ सब काम ठीक हो जाएगा। श्रेष्ठ साफ रीति से भगवान की कृपा संपूर्ण जीवों पर बरोबर समूहम सर्वभूतेषु समूहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषयोषी न प्रिय न कोई प्यार का विषय है न द्वेष का विषय है परंतु ये बदन थे तो मां भक्त भक्ति से मेरे भजन कर रहे तो मैं मन में भी मेरे में ये विशेष है नाहक पर बुझा लिया मैं अब मैंने तो बोझा है ना वो बोझा इतना स्पष्ट साब साब पद एकदम आप लोग इनका विचार करो जो शंका हो मन में वो पूछो फिर ठीक हो जाएगा एकदम साफ भोले सुनी में संग्रह और भोगों में आश्रते वे जन्म भर में जाएंगे वे कल्याण के मार्ग को पकड़ सकते ही नहीं भोगों में ऐश्वर्य में योगाश्रय तीन योग ज्ञान कर मति भक्ति से न पायो नो सिर विदेश बात है बड़ी सरल बड़ी सीधी बहुत सुगम चिंता दीन दयाल गुरु मोहम्मद सदानंद सर्व पाप गहरी बातें गहरी और कल्याण करने वाली उद्धार करने वाली और बड़ी सुगम बहुत सुगम सरल बात समझे तो कठिन तो है ही नहीं भगवान की बहुत विशेष कृपा है संपूर्ण जीव पर कृपा है मात्र जीवों पर वो चाहे पापी से पापी हो पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो ज्ञान महात्मा हो प्रेमी हो और स्नेही हो ज्ञानवान हो और पापी से पापी हो सबो हम सर्व होते साफ साफ जैसी रुचि हो अगर कर्म पर रुचि है तो कर्म योग करो और अपने ज्ञान पर रुचि हो तो ज्ञान योग करो और भक्ति रुचि तो भक्ति पर करो योगास्त्र योग में आप होता यही तनु कर फल विषय न भाई विषयों का लीला देना यही सब फल नहीं है यही तनु कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई स्वगत इन प्राधियों देते पुण्य मा साधियों से लोग बन देते तेतम भुगतवा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मत लोकम विशंति एवं त्रयी धर्म प्रबंधागतागतं काम कामाद बंधे काम कामाद बंधे भगवान की कामना वाले बार बार समझ जाते हैं गतागतं काम कामाद बंधे कामना भगवान में नहीं चल रहे दो ही चीज है बड़े भारी बाधक है भोग और पैसा एकदम ठीक हो जाए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण समझो